W sumie cała Amatonia na wierzchu. Rodzina, rodzina. Przedstawiamy Państwu rodzinę Średnickich. Jaka kawa dla mamy? Zwyklutka. A tu nie ma zwyklutkich. Amerykana z chudym, klasik. I dla mnie to samo. Dobra. Występują Hanna Śleszyńska, Marian Opania i Paweł Wawrzecki. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Na antenie Trójki w każdy czwartek po 13. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alko Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alko Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alko Detox. Musujący po gromca kaca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 grudnia. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. We wspomnienie świętego Szczepana katolicy modlą się za chrześcijan prześladowanych na świecie. Wozy fiakrów od dziś dłużej wożą turystów w Tatrach. Ostatni kurs z nadmorskiego oka o 19. Ponad 40 koncertów i dwie wydane płyty. Orkiestra Polskiego Radia podsumowuje pracowity rok. Dziś drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Kościół katolicki wspomina pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską, świętego Szczepana. Przypomina rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Święty Szczepan wskazuje, że wiara może prowadzić do prześladowań. Ale to nie tylko kiedyś. Również w naszych czasach, w około 50 krajach, chrześcijanie codziennie giną za wiarę. Ponadto w wielu krajach są dyskryminowani w miejscach pracy. Dziś w kościołach modlitwy za chrześcijan prześladowanych na świecie. Święta Bożego Narodzenia w Chinach to trudny czas dla wielu tamtejszych katolików. Wiernie nieuznawanych oficjalnie kościołów nie mogą świętować otwarcie. W ostatnich latach władze zaostrzają kontrolę wszelkich ruchów religijnych. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Szacuje się, że w Chinach jest około 12 milionów katolików. Część z nich zrzeszona jest w podporządkowanym chińskim władzom, tak zwanym kościele patriotycznym. Wielu jednak uczestniczy w życiu tak zwanych kościołów podziemnych, narażając się tym samym na represje ze strony władz. W ostatnich latach chińskie władze na poziomie lokalnym ingerowały w życie chrześcijańskich wspólnot, wydając decyzje m.in. o burzeniu kościołów, które oficjalnie nie miały pozwolenia ze strony organów nadzorujących wspólnoty religijne. We wrześniu ubiegłego roku Watykan i Chiny podpisały porozumienie, na mocy którego wyświęcanie biskupów chińskiego kościoła patriotycznego będzie wymagało zgody papieża. Wcześniej zgodę na święcenia, nawet bez akceptacji stolicy apostolskiej, wydawały komunistyczne władze. Porozumienie wywołało dyskusję o sytuacji chrześcijan w Chinach. Pekin i Watykan oficjalnie nie utrzymują relacji dyplomatycznych. Watykan jest jedynym europejskim państwem, który ma swą oficjalną reprezentację na Tajwanie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dobra wiadomość dla turystów, którzy spędzają święta w Tatrach. Od dziś dłużej będą jeździć wozy z Nadmorskiego Oka do Palenicy Białczańskiej. Ostatni kurs zaplanowano o godzinie 19:00, informują władze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dotychczas wozy czy sanie konne o tej porze kursowały do godziny 16:00. W okresie świąteczno-noworocznym Tatry szturmują tłumy turystów, a największą popularnością cieszy się właśnie Morskie Oko. Każdego roku ten zakątek gór odwiedza ponad milion turystów. W poprzednich latach kilkakrotnie zdarzało się, że turyści zbyt późno wyruszali na ten trakt, a wracając byli zaskoczeni, że nie ma już transportu na dół. W grudniu już po godzinie 15 w Tatrach zapada zmrok. Powrót do historycznej nazwy, ponad 40 koncertów i dwie wydane płyty. To był bardzo intensywny rok dla Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Byliśmy też na wielu festiwalach, chwali się dyrektor Krzysztof Kur. Tutaj wypada przypomnieć 56. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, 53. Festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju, 6. Międzynarodowy Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego. Było również wiele koncertów muzyki filmowej w różnych miastach Polski. Był kolejny koncert z cyklu Moc Klasyki w warszawskim biurowcu Focus, podczas którego wykonaliśmy symfonię organową Camilla Saint-Saënsa. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie wydała w tym roku dwie płyty. Muzyka kompozytorów polskich XVIII i XIX wieku i Stanisław Moniuszko msza. Na początku roku ukaże się płyta Hrabina Stanisława Moniuszki. To był serwis Trójki.

przemierzając rano tę nie tylko deszczową, ale i wyraźnie zaspaną i leniwą dziś Warszawę, zastanawiałam się jak zawsze w takich momentach, kto będzie mnie słuchał w ten świąteczny poranek. I już dziękuję za wszystkie listy i za odpowiedź na moje pytanie, że na przykład będzie to wracający ze świątecznego dyżuru lekarz. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie, jeśli tylko ktoś z Państwa ma ochotę. Oczywiście dziś w tej szczególnej audycji nie muszą to być tylko słowa, dość powiedziałabym w czwartkowe nasze spotkania typowe, o tym właśnie jak mija ten czwartkowy poranek, to przedpołudnie. Dziś także możemy nakreślić te korespondencje bardziej tematycznie, jeśli tylko mają Państwo czas i ochotę, ten szczególny zupełnie przecież czas. Bo dziś, tak jak wspominałam kilkakrotnie, w roli głównej w dopołudnia Nick Cave. Artysta niezwykle w Polsce lubiany, ceniony. Chyba nawet mogę powiedzieć kochany i ktoś, kto ma bardzo szczególne miejsce w sercach nie tylko słuchaczy, ale i uczestników jego koncertów. Kto był, może potwierdzić, że są przecież magiczne i bardzo bliskie. I myślę zresztą, że ta właśnie magia koncertów Nicka Cave'a, a kolejny w Polsce już tak niedługo, spowodowała, że zainspirował swoją osobą tę dzisiejszą audycję, skoro to jest magiczny czas. Zatem jeśli ktoś z Państwa ma ochotę powspominać swoje właśnie chwile z Nickiem Cave'em, szczególnie te jakoś osobiste i bliskie, bardzo proszę o takie listy. Ale dziś w dopołudnia nie tylko muzyka Cave'a, chociaż tej obiecuję nie zabraknie, ale i piosenki przez niego wybrane. To pierwsza z nich. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. Dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Strange to dance so late. Is it strange to dance so late? Myself out of the womb. Cosmic Dancer i T-Rex. Pierwszy z wyborów Nicka Cave'a. To kolejny. The things that I forgot to do, and all the times I had the chance to. I stopped my rambling. I don't do too much gambling these days I seem to think about how all the changes came about my way, and I wonder if I'd see another. I don't think I risk another these days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made in song, it's just that I've been cornerstones and count the time and quarter turns to ten. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten Czytam właśnie, odbieram właściwie pozdrowienia z gór izerskich, gdzie pruszy śnieg. Niestety nadawca listu nie podpisał się, ale napisał bardzo ważną rzecz, że pod choinkę dostał bilet na koncert Nicka Cave'a w Gliwicach. Pan Łukasz pozdrawia nas z tramwaju linii numer 1 w Łodzi, gdyż jest właśnie na porannej zmianie. I staram się wyobrazić sobie, jak te piosenki brzmią w tramwaju numer 1 w Łodzi. A pan Tomasz wspólnie z panią Anetą piszą: aura za oknem nie przeszkadza, a nawet sprzyja. Kawa w filiżankach z głośników Nick Cave. Nick Cave oraz jego ulubione piosenki. Thank you. Pani Agata napisała: wspominanie koncertów i konwersacji z Nikiem to coś, co za każdym razem sprawia, że przypominam sobie, po co tak naprawdę żyję. do zobaczenia w trasie w przyszłym roku. Te konwersacje to oczywiście specjalne spotkania z Nickiem Cave'em, w które wyruszył 2 lata temu. Spotkania Nicka Cave'a z jego publicznością, jego fanami i odwrotnie, czyli słuchaczy Cave'a z nim. Miałam zaszczyt i wielką przyjemność być na jednym z takich spotkań i one zawsze gdzieś z tego, co słyszałam, czytałam, o czym rozmawiałam z innymi uczestnikami, zawsze gdzieś w którymś momencie takiej ponad 2-godzinnej konwersacji pojawił się wątek, dlaczego właściwie my się tutaj wszyscy spotykamy. I stało się jasne, że te spotkania, podczas których Cave nie tylko gra i śpiewa, ale przede wszystkim odpowiada na pytania publiczności, są jego formą podziękowania za to, co zdarzyło się kilka lat temu, kiedy jego rodzinę spotkała wielka tragedia i kiedy Cave, ktoś, kto zawsze miał dość zdystansowany stosunek do dzielenia się sobą, swoją prywatnością, legendarnie i słynnie nienawidzi dziennikarzy przecież i udzielania wywiadów, nagle kiedy otworzył któregoś dnia swoją skrzynkę mailową, kiedy wyszedł po raz pierwszy, drugi, trzeci na zakupy i dotarło do niego, że każda osoba chce powiedzieć mu coś ciepłego, chce go pocieszyć, a tak wiele osób dzieli się swoimi tragediami i swoim bólem, by w ten sposób jakoś spróbować złagodzić jego. Kiedy minęło najgorsze, postanowił podziękować właśnie w ten sposób. Skoro dla mnie otworzył się świat czyichś emocji, bardzo często prywatnych i intymnych, teraz ja też nie mam już nic do ukrycia. Zresztą podczas tego spotkania, na którym ja byłam, Cave powiedział to piękne zdanie, że życie jest za krótkie, by nie być delikatnym, by nie być odsłoniętym, by, no właśnie, by być jakoś odważnym w swoich emocjach, nawet tych najgłębiej skrywanych. Myślę, że kto był blisko i czuł bliskość z Cave'em wcześniej, po tych spotkaniach, po tych konwersacjach poczuł to jeszcze mocniej. Ale może tutaj czaruje niepotrzebnie rzeczywistość, może do tego wystarczy tylko koncert Cave'a, a może po prostu jego muzyka. Higgs Boson Blues. Can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Can't remember anything at all. But I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Higgs boson blues? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? Black Rose. Long and I drove and drove. I came upon a crossroad. The night was hot and black. I see Robert Johnson with a $10 guitar strapped to his back, looking for a tune. With his cannon law and 100 black babies running from his genocidal jaw. He got the real killer groove.

me. Maybe the sun's light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded by the light. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel. Then slowly turn away. I won't beg you to stay Jedna z ulubionych, miłosnych piosenek Nika Cave'a, Angel of the Morning. Pan Artur napisał o 9.22. Jadę z Warszawy do Bielska-Białej. Nie jestem fanem Nika, ale i tak jest bardzo miło. Pan Artur napisał o 9.47. Staje się fanem Nika Cave'a. Panie Arturze, to teraz coś z jego wydanej w tym roku płyty Ghostin, Bright Horses. Horses are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. I'm by your side and I'm holding your hand. Ride horses of wonder springing from your burning. A heart and it's calling for something. And we're all so sick and tired of seeing things as they are. The horses are just horses and their manes aren't full of fire. And the fields are just fields and there ain't no Lord. And everyone is hidden, and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants, and no shortage of fools.